polskie.radio.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest wtorek, 30 kwietnia, minęła 10. Serwis Michał Przerwa. Premier Tusk oświadczył, że wszystkie nieprawidłowości w działaniach władz sprzed 15 października zostaną rozliczone. Do 3 maja obowiązywać będą ograniczenia w ruchu ciężarówek. Dziś wtorek, czyli najcieplejszy dzień w tym tygodniu. Premier zapowiedział, że o godzinie 13 prokurator krajowy przedstawi informacje na temat możliwych powiązań byłego prezesa Daniela Obajtka z terrorystyczną organizacją Hezbollah. W efekcie firma miała stracić ponad 1,5 miliarda złotych. Ludzie chcą wiedzieć, czy będziemy rozliczali za przestępstwa, za nadużycia władzy tych, którzy przegrali 15 października. Chcę wszystkich zapewnić. Dzisiaj potwierdzą to prokuratorzy, że nikt o niczym tu nie zapomina i nikt nie zapomni także tego zła, które się działo przed 15 października. Ta Polska zachodnia polega też na tym, że prokuratura działa niezależnie od politycznych nacisków. Wczoraj wieczorem premier spotkał się z ministrem sprawiedliwości i koordynatorem do spraw służb specjalnych. Onet ujawnił, że Biuro Bezpieczeństwa Koncernu ostrzegało Daniela Obajtka przed zatrudnieniem libańskiego biznesmena na prezesa spółki Orlen Trading System. Były też zastrzeżenia co do zabezpieczeń szwajcarskiej spółki córki, która ostatecznie straciła ponad 1,5 miliarda złotych. Do prokuratury w Szczecinie wpłynęło zawiadomienie w sprawie byłego wiceministra gospodarki morskiej Pawła Brzezickiego. Jak podał portal Onet, wiceminister w rządzie Prawa i Sprawiedliwości dostawał wynagrodzenie za pracę w zarządzie morskich portów Szczecin i Świnoujście, mimo że w praktyce, jak twierdzi portal, nigdy nie wykonywał swoich obowiązków. Miał zarobić 500 000 złotych. Jak wykazała wewnętrzna kontrola, Brzezicki był zatrudniony w zarządzie portów przez 3 lata. Zgodnie z umową miał pełnić funkcje doradcze, a także zajmować się analizą sytuacji na rynku krajowym i światowym. Zatrudniony był na pełen etat, a formę pracy określono jako zdalną. Zgodnie z ustaleniami kontrolerów nigdy nie wysłał żadnego maila ani nie pobrał służbowego laptopa. Inspekcja Transportu Drogowego przypomina, że od dziś do 3 maja obowiązywać będą ograniczenia w ruchu samochodów ciężarowych. Ograniczenia dotyczą pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton z wyłączeniem autobusów. Rzecznik Inspekcji Transportu Drogowego Wojciech Król wyjaśnia, że ograniczenia będą obowiązywać od dzisiejszego wieczora. 30 kwietnia od godziny 18 do godziny 22, 1-3 maja od godziny 8 do 22, ograniczenia też 2 maja od godziny 18 do 22. Oczywiście zakazy nie dotyczą wszystkich pojazdów ciężarowych. Część z tych pojazdów będzie mogła poruszać się po drodze, między innymi takie, które biorą udział w akcjach ratowniczych, akcjach humanitarnych, które przewożą lekarstwa, środki medyczne, żywe zwierzęta, artykuły szybko psujące się. Wojciech Król dodaje, że w związku z wprowadzeniem ograniczeń i zwiększonym ruchem inspektorzy będą też prowadzili dodatkowe kontrole. Inspektorzy transportu drogowego będą kontrolować przede wszystkim pojazdy ciężarowe, jak również autokary. Poza takimi tradycyjnymi, systematycznymi kontrolami będą sprawdzać przestrzeganie przez kierujących pojazdami ciężarowymi powyżej 12 ton zakazów, które będą obowiązywały. Zakazy są wprowadzone tak, żeby odciążyć ruch, żeby one nie utrudniały ruchu wzmożonego kierującym samochodami osobowymi. Za naruszenie zakazu ograniczającego ruch samochodów ciężarowych kierowca może zostać ukarany mandatem w wysokości od 200 do 500 zł. Kara dla przewoźnika wynosi do 2000 zł, a dla zarządzającego transportem 1000. Wtorek to najcieplejszy dzień w tym tygodniu. Na przeważającym obszarze temperatura maksymalna wyniesie od 22 do 26 stopni, a lokalnie 27. Rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski mówi, że ciepło będzie do końca tygodnia. Z tych wszystkich dni można powiedzieć, że wtorek będzie właśnie najcieplejszy. Najcieplej będzie jednak w zachodniej części kraju. Tam do 27 stopni być może zrobi się nieco cieplej, bo małe zachmurzenie w całym kraju, no więc wtedy może nam się jeszcze bardziej ocieplić atmosfera. Wtorek chłodniejszy będzie jedynie nad morzem. W powiecie tatrzańskim obowiązuje z kolei ostrzeżenie przed roztopami. Na wielu szlakach może być niebezpiecznie. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Już słyszeliśmy, że w całym kraju dziś lampa, mówiąc kolokwialnie, temperatury maksymalne imponujące jak na koniec kwietnia. 21 stopni będzie w Zakopanem, 22 w Suwałkach i Gdańsku, 24 w Białymstoku i Lublinie, 25 w Rzeszowie i Kielcach, 26 w Olsztynie, Toruniu, Łodzi i Koszalinie, 27 w Warszawie i Krakowie, do 28 we Wrocławiu, Zielonej Górze i Poznaniu. Zapraszamy do reklamy.

Kwadrans po 10:00, audycja Dobrego Dnia. W studiu zrobiło się tłoczno, bo przede wszystkim serdecznie chciałbym przywitać Elżbietę Panas, prezeskę Polskiego Stowarzyszenia Golfa. Dzień dobry, Elu. Dzień dobry. Jestem zaszczycony, że pozwoliłaś, żeby mówił do ciebie na ty, także jest mi tym milej. Filmują nas nasi ludzie z redakcji wideo, czyli Łukasz Rabikowski, Janek Maliszewski. Oni są zachwyceni, bo przede wszystkim życzymy ci wszystkiego najlepszego w dniu twoich urodzin, ale ty się przygotowałaś, przyniosłaś całą stertę słodyczy, oni się już najedli, cwaniaki. Ja nie mogę, bo mi się usta zalepią. I wiesz, i zrobiłaś nam wszystkim wielką frajdę. Dziękuję bardzo. Przede wszystkim chcę podziękować, że mogę być z wami tutaj, że to akurat wypadło w dniu moich 66 urodzin. 66. Ale moja mama ma 98, więc... Elu, my tutaj często podkreślamy, że wiek jest tylko liczbą i chciałbym powiedzieć, że ty absolutnie nie wyglądasz na 66 lat. To znaczy, że... No, 65 może wygląda. Chyba żartujesz. Świetnie się prowadzisz, grając w golfa także? Ja myślę, że w ogóle generalnie może jakoś tak mnie... No nie wiem jak to powiedzieć, ale jak dobrze gdzieś tam się starzeje, to jest miło. Ja się dobrze czuję z moim wiekiem. Także dziękuję jeszcze raz za życzenia. Jak się ma kobiecy golf w naszym kraju? Ach, świetnie, fajnie, dlatego że ja jestem związana z tą dyscypliną od 30 lat, 31. Mhm. I w ostatnich latach tyle się wspaniałych sportowych wydarzeń dzieje w kobiecym golfie, w juniorskim golfie, dziewczęcym, juniorek. Właśnie teraz ostatnio były Mistrzostwa Polski, pierwsze z cyklu Mistrzostw Polski i Polskiego Związku Golfa. Mistrzostw Polski par odbywały się na bardzo pięknym polu, na Lisiej Polanie. I tam właśnie w kategorii pary kobiecej pierwsze miejsce zajęły wspaniałe juniorki z Sobieni, z pola golfowego z Sobieni, Alicja Herbik i Maja Malkę. No i jeszcze raz, dziewczyny, bardzo wam gratuluję. Młode, dobrze zapowiadające się juniorki. Mamy... A czy golf uprawiają, czy do golfa trafiają młode dziewczyny tylko z dobrych, bogatych domów? No właśnie nie chcemy o tym tak mówić, dlatego że to jest dyscyplina przede wszystkim ponownie olimpijska. To prawda. Wróciła na igrzyska w 2016 roku. Dyscyplina, która... W końcu kto ją wymyślił? Pasterzy pasący owce. No ale ona czyli... ewoluowała od tego czasu. No to, ale na rowerze też można jeździć, nie wiem, z rowerem, który... Ja się nie znam akurat na jakie marki są rowerów, ale też na pewno są jakieś tam można bardzo na szosowym, drogie. Można na gravelu, można na górskim, ale na różne, tak. Różne ceny są tych tak, rowerów. Tak, więc każdy sport... jak chcemy, może być drogi. Ale po co drogi? Mm-hmm. Trzeba mówić, że sport jest dla wszystkich. Przybywa dyscyplin sportowych. Bardzo jestem ciekawa, jak właśnie w tym roku, bo igrzyska, które już za chwilę, przecież tam też parę dyscyplin nowych się pojawi. Także unikajmy tych słów, że dla bogaczy, bo to jest takie, myślę, słowo, które... Stygmatyzujące te dyscypliny. Myślę, że nawet tym osobom, które są zamożne, być może są też takie, którym to może przeszkadzać, tak? No bo w końcu majętność to jest jedna strona, uprawianie dyscypliny sportowej to jest drugie. Powstaje bardzo dużo obiektów golfowych w Polsce. I coraz więcej gra kobiet na tych obiektach? Bardzo, coraz więcej. Są turnieje dedykowane kobietom. Robi te turnieje Polski Związek Golfa, bo to są Mistrzostwa Polski Kobiet, seniorek. A dlaczego te turnieje golfowe kobiet są fajniejsze od turniejów golfowych panów? Ale ja nie jestem mężczyzną, to ja nie wiem. Po prostu ja się cieszę, jak lubię grać z kolegami i gram z koleżankami. Lubimy brać udział w zawodach. A rywalizacja jest ostra wśród kobiet, bo wiem, że w sporcie kobiecym, bo jestem ze świata sportu, no to tam czasami jest bardziej zajadle niż u panów. Ale w każdej dyscyplinie jest rywalizacja, więc to nie jest nic nowego. Tak, i nic takiego, co to może, nie wiem, przerazić. Po prostu są, jest rywalizacja. Każdy chce, podnosi poziom. Też, absolutnie, więc to są te elementy, którymi powinniśmy się mieć to na uwadze. Bez rywalizacji nie byłoby osiąganych wyników i tak dalej, i tak dalej. Także właśnie przyniosłam. Oczywiście słuchacze tego nie zobaczą, ale ja przyniosłem specjalnie do was. Łukasz filmuje, w naszych mediach społecznościowych to się pojawi. Tak, że Światowy Dzień Golfa Kobiet, którego ten dzień ustanowiła Elisa Gaudet, Amerykanka, która jest w naszym stowarzyszeniu członkinią honorową i ten dzień się odbywa od 2016 roku. W tym roku będzie on się odbywał między 28 maja a 4 czerwca. My jako stowarzyszenie organizujemy ten dzień na Spójni, na obiekcie golfowym, tak zwanym driving range'u, czyli strzelnicy. Mhm. I tam zapraszamy panie na godzinę 17. To jest piątek. Będzie Akademia Golfa za darmo, będą konkursy, będzie drobny tam poczęstunek, jakiś torcik z logo właśnie tego Women's Golf Day. A płeć męska jako osoby towarzyszące mogą się pojawić? Może się pojawić? Mogą. Ale to tak jest niechętnie. Miło jak panowie są obecni, jak widzą. No my przecież nikogo nie przeganiamy, tylko cieszymy się, że wspólnie promujemy tę dyscyplinę. Chciałam jeszcze powiedzieć, że przy Polskim Związku Golfa istnieje przy zarządzie Komisja Golfa Kobiet i tam też dziewczyny mają turniej, który jest dedykowany tym golfistkom, które powiedzmy nie za bardzo chcą rywalizować w turniejach mistrzowskich, ale chcą właśnie miło spędzić czas, nie przejmując się zbytnio wynikiem. My też robimy swój turniej. To jest najstarszy turniej w historii golfa polskiego kobiet. Mm-hmm. Warsaw Open Ladies Golf Cup 18 maja na polu golfowym w Rejszewie. No, ale się nagadało. Zamierzamy tam być. Tak sobie myślę, że redakcja sportowa Trójki musi być reprezentowana na tym wydarzeniu. No Elu, bardzo zapraszamy. Będziemy. Serdecznie. Nie kończymy tej rozmowy. Zagramy i zaraz wracamy do rozmowy. Robi szumu, nie lubi, kiedy mówi się, jak ma być. 25 po 10 wracamy do rozmowy z Elżbietą Panos, prezeską Polskiego Stowarzyszenia Golfa. Elu, chciałbym cię podpytać o przedział wiekowy, rozpiętość wiekową uczestniczek waszych turniejów. Pełne spektrum? Ja myślę, że to jest tak. To jest naprawdę, tu nie ma ograniczenia wieku. Nawet mamy taką kategorię dla golfistek, które jeszcze nie czują się na siłach, żeby grać całe pole i mają handicap powyżej 36, czyli między 36 a 54. Czyli powiedzmy, handicap wyznacza umiejętność gracza. Im niższy handicap, to znaczy, że, czyli jak jest handicap już jednocyfrowy, to znaczy, że gracz ma dość dobre umiejętności jako też amator. A rozgrywanie pola polega na tym, żeby w jak najmniejszej ilości uderzeń pokonać pole. Pola są, mają tak zwany par 70, 71, 72. I w 72 uderzeniach należy pokonać pole. Wszystko powyżej wyznacza mniej więcej nasz handicap. Jeśli golfistka pokonuje pole w 76 uderzeniach, to znaczy, że ma handicap jaki? No nie. 72, a ja powiedziałam 76, nie, 86 chciałam powiedzieć, tak? Mhm. 72, a 86, czyli ma handicap 14, bo 86 odjąć 72 jest, daje nam 14. Trochę matematyki tutaj było. No to jest coś, no to jest tak powiedziałam Elu, ja zapytam jeszcze o coś innego, bo golf kojarzy się z taką dyscypliną towarzyską, bardzo socjalną. Czy to jest pole golfowe także polem do tego, żeby zawierać przyjaźnie kobiece na takich imprezach? Tak. Jak najbardziej. Są osoby, które są raczej samotnikami, może nie za bardzo lubią rozmawiać podczas gry, skupiają się na grze. Są tacy, tak? Są takie panie też. Tak. Ja na przykład też należę do takich osób, że wolę... Że jesteś miliczkiem na polu golfowym? Tak, że ja się skupiam. Trudno uwierzyć. Tak, że wolę po prostu, jak jestem, biorę udział w zawodach. Zawsze tak było. To koncentracja i fokus na wydarzeniu. I wtedy, powiedzmy, to mnie bardziej uspokajało i właśnie skupiało. Ale oczywiście pole golfowe, które rozgrywamy mniej więcej około 4,5 godzin, więc przebywanie z osobami to jest też czas na rozmowę, na zatrzymanie się, na jakąś, na taki relaks. A relacje międzyludzkie są jednym z czterech fundamentów długowieczności. Czyli trzeba się otaczać ludźmi, których lubimy i trzeba z nimi rozmawiać. No ale nie zawsze to tak idzie. No wiem, Elu, zamykamy, kończymy ten wątek golfowy. Jeszcze jedno. Ja chciałam jeszcze tylko jedno Proszę powiedzieć. Bardzo. Ja muszę powiedzieć, że mamy wspaniałą zawodniczkę Dorotę Zalewską. Okej. Okay. Dorotko, kochana, jeśli słyszysz, pozdrawiamy cię serdecznie. To jest pierwsza polska zawodowa golfistka, która gra w lidze Ladies European Tour. Właśnie wróciła z południowej Afryki. Tam z mniejszym szczęściem, powiedzmy, jej te zawody się przebiegły dla niej, ale już za tydzień następne i następne. Także jest to dla nas ogromne, ogromne wydarzenie. Adrian Merong, oczywiście znamy tam, musimy powiedzieć, bo będzie Polskę reprezentował w Igrzyskach tak Olimpijskich jest. Ponownie. Także trąbiliśmy o tym na naszej antenie w trzeciej stronie medalu. Obiecaj, no i ja trąbię też. Obiecaj, że pomożesz nam zaprosić Dorotę Zalewską do naszej sportowej audycji. Z radością. To my ją z radością powitamy. Absolutnie, tak. I na zakończenie naszej rozmowy, a ja się cieszę na tę rozmowę, i na zakończenie spotkania z tobą, chciałbym cię podpytać jeszcze o drugą ważną część twojego życia, tę aktorską. Jesteś aktorką i też jesteś zaangażowana w bardzo ciekawe projekty. O wszystkich nie opowiesz, ale o tym jednym na pewno. No teraz tak na gorąco, to dla nas najważniejsza jest sprawa tantiem i bardzo byśmy, nie chciałabym rozwijać może tego tematu, żeby powiedzmy gdzieś nie wyjść przed szereg. Ja jestem w zarządzie sekcji filmu, serialu i teatru, telewizji. Tam z koleżankami i kolegami staramy się i też wspólnie ze Związkiem Artystów Scen Polskich, w zasadzie z całym środowiskiem, chcemy, żebyśmy my aktorzy, żebyśmy nie byli pomijani właśnie w tantiemach dla nas. To jest nasza praca chcemy, żebyśmy otrzymywali pieniądze za powtórki, za internet i tak dalej. No, wszystko przychodzi do internetu, być może za chwilę nie będzie, nie będą puszczane filmy w telewizji, bo być może, no nie wiem, jaka będzie przyszłość, to wszystko tak idzie pędem. W każdym bądź razie nasz zawód jest bardzo ciężki i to nie jest takie łatwe, że koledzy są w trasie z przedstawieniem, idą do teatru, grają w teatrach, grają w serialach. Nie każdy też ma pracę, nie zawsze ta praca jest zagwarantowana, więc musimy o nich myśleć, bo się też wszyscy starzejemy i gdzieś kiedyś te tantiemy mogą być takim ratunkiem dla koleżanki czy kolegi, którzy będą już będących w wieku starszym. Oczywiście bardzo wspieramy tę inicjatywę. Elżbieta Panas, prezeska Polskiego Stowarzyszenia Golfa, aktorka, ale również jeszcze jeden wątek sportowy, żona Henryka Apostela, byłego selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski. Bardzo ci, Elu, dziękujemy. Proszę pozdrowić pana Henryka od nas. Dziękuję z radością. Kocham piłkę. Teraz jest finał drugiego Pucharu Polski na Stadionie Narodowym. Tak. Właśnie nie będę mogła być. Pogoń Szczecin kontra Wisła Kraków. Tak, nie będę mogła być z mężem. Mąż jedzie na ten mecz, a ja w tym czasie znowu wrócę do stowarzyszenia. Bierzemy udział z golfem w dziesiątym biegu flagi, to na Żoliborzu, na Kępie Potockiej. Tam będziemy miały swoje stoisko i będziemy zachęcać do spróbowania golfa. Proszę szukać tego stoiska, drodzy państwo. Tak, mini golf, tak się tam będzie nazywał. Będzie wiele dyscyplin i my wśród tych Kępa Potocka. Do tak. Zobaczenia, Elu. Program Trzeci Polskiego Radia. Knocked up, now I must go. And when she finna has, she don't know. She want neo soul, cause hip hop is old. She don't want no rock and roll. She want platinum or ice and gold. She want a whole lot of sun to fold. If you an obstacle, she just drive you cold. Cause one monkey don't stop the show. Little Mary's bad. In these streets she done ran ever since when the heat began. I told a girl, look here, calm down, I'ma hold your hand to enable you to peep the plan. Cause you was quick to learn, and we can make money to burn. If you allow me to lay this game, I don't ask for much, but enough room to spread my wing. And the world finna know my name. I don't ask for much these days, and I don't bitch and whine if I don't get my way. I only wanna fertilize another behind my lover's back. I sit and watch it to roost that. Taki rapowy klasyk, grupa The Roots. Zostało 21 minut do godziny 11. Mówiliśmy o sporcie w Warszawie, o golfie, głównie na Mazowszu. Jesteśmy przecież rozgłośnią ogólnopolską, więc sprawdzimy, co w pomorskiej kulturze. Odpowiedź na to pytanie przyniosła czwartkowa gala Pomorskiej Nagrody Artystycznej, która odbyła się w tradycyjnie Filharmonii Bałtyckiej. Już po raz 25 wyróżniono twórców wybitnych dokonań artystycznych minionego roku. Laureatów wskazują ludzie kultury, którzy zasiadają w kapitułach nagrody. O wydarzeniu opowie Marcin Mindykowski. Wielką Pomorską Nagrodą Artystyczną za całokształt twórczości uhonorowano aktorkę teatralną, filmową i serialową Dorotę Kolak za aktorstwo najwyższej próby, dzięki któremu wychodzi zwycięsko z każdego scenicznego wyzwania. Nagroda, która niektórzy mówią coś kończy, pani powiedziała wieńczy, podsumowuje. Czy trochę to demotywujące, czy jednak ta nadzieja na coś więcej wciąż pani jest? No pewnie, że jest. Myślę, że inaczej poszłabym na emeryturę i już nie zajmowałabym się teatrem, nie zajmowałabym się uczeniem. Bo to na tym polega mobilizacja do takiej walki o rzeczy nowe, ciekawsze, o rzeczy, których jeszcze nie robiłam. Za pomorską nadzieję artystyczną uznano Karolinę Kowalską za jej główną rolę w spektaklu w reżyserii Marcina Wierzchowskiego w Teatrze Wybrzeże. Spektakl Piękna Zośka i pani rola, rola Zofii Paluchowej, muzy młodopolskich malarzy brutalnie zamordowanej przez męża. To jest pani zdaniem rola, która wpisuje się w tę bardzo rozgorzałą dyskusję o naszych chłopskich korzeniach, ale też emancypacji kobiet i rozliczenia z chłopskim patriarchatem? Absolutnie. Za każdym razem wchodząc na scenę czuję ogromny ból. Ogromny ból takiej przemocy pokoleniowej i takiego krzyku niewypowiedzianego kobiet, krzyku prababć, który jest gdzieś w tym naszym pokoleniu, który jest zapisany gdzieś na naszych drogach. Minęło 100 lat od śmierci Zofii Paluch, która została w sposób bestialski zamordowana przez swojego męża na 6 dni przed rozprawą rozwodową w dniu swoich imienin. A rozwiązania systemowe dotyczące przemocy domowej dalej są w Polsce niewystarczające. Więc ja jako aktorka tego spektaklu czuję ogromny imperatyw do powiedzenia tej historii, ogromną moc. Bo jeśli teatr może zmienić świat, jeśli kobiety, które przychodzą ten spektakl, zrozumieją, że mogą walczyć w swojej własnej sprawie, to ja będę najszczęśliwszym człowiekiem. Trzy statuetki Gryfa Pomorskiego przyznano w głównej kategorii kreacje artystyczne. Pierwsza z nich powędrowała w ręce nieobecnego na gali Łukasza Luka Rostkowskiego za skomponowanie ścieżki dźwiękowej do filmu Chłopi w reżyserii Dejki Welshman i Hugh Welshmana, stanowiącej kompendium słowiańskiej muzyki folkowej. Nagrodę otrzymał także związany z operą bałtycką znawca opery, musicalu i baletu Jerzy Snakowski. To jest bardzo późny debiut. Ja debiutuję jako reżyser mając 50 lat, ale wcześniej myślę, że nie byłem na to gotowy. Nagrodzony został również André Ochodlo, reżyser teatralny, pieśniarz, popularyzator kultury jidysz, założyciel i od 35 lat dyrektor Teatru Atelier imienia Agnieszki Osieckiej w Sopocie. Pieśni Getto, czyli spektakl, który powstał w 80. rocznicę powstania w getcie warszawskim. Dlaczego tak ważne jest, żeby pamiętać? My musimy pierwszy być medium tych poetów, żeby oni żyli. Oni zostali zabici, oni muszą żyć, ale także w tych okropnych czasach, w których przyszło nam żyć teraz, musimy, jak to tylko jest możliwe, ludzkość uwrażliwić na to, że nie bawmy się w nienawiść, nie bawmy się w faszyzm, nie bawmy się w brak tolerancji, bawmy się w demokrację, w wzajemny szacunek. I jeżeli mogę coś pomóc, żeby ten człowiek się opamiętał, to byłbym wdzięczny. O kluczowych wydarzeniach ubiegłego roku w pomorskiej kulturze opowiadał Marcin Mindykowski. 13 minut zostało do godziny 11. W drugiej godzinie audycji Dobrego Dnia na jej zakończenie spróbujemy skutecznie powalczyć z otyłością. Rubid, potas, żelazo i brom. Stężenie tych pierwiastków w tkankach ma być kluczem do wczesnej diagnostyki otyłości oraz związanych z nią powikłań. Zespół doktor habilitowanej Magdaleny Szczerbowskiej-Boruchowskiej z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej oraz doktor habilitowanej Agaty Ziomber-Lisiak z Kolegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego pracuje nad szybszym i skuteczniejszym wykrywaniem choroby, na którą cierpi 1/5 Polaków. Rozmawiała z nimi Joanna Gąska. Ilu mamy otyłych w Polsce i czy to jest w miarę stabilny odsetek? Nadmierna masa ciała dotyczy w Polsce około 62% mężczyzn i 46% kobiet, przy czym należy zaznaczyć, że w tej populacji osób znajdują się zarówno osoby z nadwagą i otyłością. Z otyłością rozpoznawaną na podstawie przesiewowego parametru, jakim jest wskaźnik masy ciała BMI, stanowią 22% mężczyzn i 22% kobiet. Czyli 1/5. To dużo? To dużo. Okazuje się, że niektóre osoby, które zewnętrznie wyglądają na szczupłe, mogą mieć nadmiar tej trzewnej tkanki tłuszczowej. I czy Rubid może być w przyszłości takim indykatorem, który by we wczesnym stadium stwierdzał, tu jest problem? No, mamy taką nadzieję, bo właśnie to też jest jakby celowane na tą grupę pacjentów, gdzie właściwie do tej pory posługujemy się badaniami obrazowymi, takimi jak rezonans magnetyczny czy tomografia komputerowa, żeby u tych pacjentów, którzy zewnętrznie wydają się mieć prawidłową masę ciała, zlokalizować nadmiar trzewnej tkanki tłuszczowej, czyli właśnie tego typu tkanki tłuszczowej, która jest najbardziej niebezpieczna dla zdrowia. Panie, proponujecie wariant tańszy, szybszy, bardziej skuteczny? Na tym etapie rozumiem podstawowym. Tak. Jeżeli by się to potwierdziło w badaniach klinicznych, które są dopiero przed nami, to na pewno byłoby to atrakcyjne narzędzie do wykrywania wczesnych powikłań nadmiernej masy ciała. Szczury, które spożywały karmę o obniżonej na przykład zawartości potasu czy rubidu, miały ten wskaźnik otyłości, rejestrowany był w tkankach wyższy poziom. Skupiamy się na rubidzie. Tam rzeczywiście ten poziom rubidu w grupie szczurów otyłych był nawet nieznacznie mniejszy, natomiast nie była to istotna statystyczna. Natomiast co ważne, we wszystkich tkankach, które badałyśmy, ten poziom rubidu był zawsze większy. Tutaj znamienne było to, że we wszystkich osobnikach zawsze ten poziom rubidu, we wszystkich osobnikach otyłych był wyższy niż w poszczególnych osobnikach na diecie standardowej. Udało się paniom zbadać te korelacje? Skąd ten rubid? Jaki to ma wpływ na otyłość? Co wam się ciekawego pokazało w tych badaniach? Na tym etapie bardzo trudno jest wnioskować, dlaczego taki rezultat odnośnie rubidu. I nie tylko rubidu. Nie tylko rubidu, ale na niego stawiamy. Zauważa pani taką korelację bardzo jasną? Bardzo jasno. Jest rzeczywiście bardzo, bardzo duży rozrzut pomiędzy osobnikami. Dwa, techniki pozwalają nam wyłonić, który właśnie z tych pierwiastków ma największy wkład do różnicowania. Czyli rubid. Wszystkie techniki stawiały na tym kluczowym pierwszym miejscu rubid. Dodatkowo jeszcze oczywiście tworzymy modele takie klasyfikacyjne, które pozwalają nam na zaklasyfikowanie danego osobnika, czy to do grupy otyłych, czy nieotyłych zwierzaków, równocześnie pokazując, który z parametrów, czyli w naszym przypadku, który z pierwiastków jest tym kluczowym przy takiej selekcji. Jeżeli te badania potwierdziłyby się w badaniach klinicznych, to mogłybyśmy w ten sposób zaproponować badanie właściwie nieinwazyjne lub mało inwazyjne, które byłoby na pewno konkurencyjne w stosunku do obecnie dostępnych badań obrazowych, jak rezonans magnetyczny czy tomografia komputerowa, które są przede wszystkim badaniami drogimi i czasami przeciwwskazanymi u niektórej grupy pacjentów. Także wszystko przed nami, więc może nie wyprzedzajmy. Mam nadzieję, że za jakiś czas się tutaj znowuż pojawimy i będziemy mogły się pochwalić tymi wynikami. Z Magdaleną Szczerbowską-Boruchowską oraz z Agatą Ziomber-Lisiak rozmawiała Joanna Gąska. Ja bym chciał też jeszcze coś tutaj podpowiedzieć od siebie, bo skutecznie z otyłością pomagają też walczyć tak zwane inteligentne leki znane z terapii diabetologicznych. Mówimy o flozynach i tę wiedzę mam od profesora Marka Apostuły. Nieraz wspominał o tym w audycji Kierunek Długowieczność na naszej antenie. 8,5 minuty zostało go do godziny 11. Za 8,5 minuty będzie serwis, a po 11 zapraszamy na część dalszą, już ostatnią w audycji Dobrego Dnia. Będziemy rozmawiali o Ayrtonie Sennie, legendzie Formuły 1. Będziemy też rozmawiali z naszymi młodymi, świetnymi konstruktorami samolotów, którzy wracają z Kalifornii z medalami.